ilyen számokat akarok kérni. Azaz, fölvettem ezt az egészet, de minek? Legalább valami jót is fölvettem. Tegnapi lehúzós rész után ma próbáljunk valami vidámat. Nap hírei a Enrique Iglesias, Sandra Bullock és Bodhi Sylvie. Elméletileg csinált valami posztot, eltávolította egy részét. De nézzük meg az eredeti posztot, mert az internet nem felejt. Most ez egy laz... Jaj, ez itt a fókuszcsoportom. Ezt akartam. Jaj, jó. Gyerünk, intro, most már jöhet. Lajos az ingatlanos, mi ez a hirdetés? Lajos vagyok az ingatlanos, de ne legyek. Mi nekünk is ilyeneket majd kell csinálni, hogy pénzt kapjunk? Amúgy nagyon lehangoló és egyhangú a felkapottak, tényleg. Azt gondolnám, hogy mindig friss új dolgokkal, de már mindenkiről beszéltünk. Tényleg, Skiton TV, oké. Elek Robi, jó. Nézzük, lesz-e Alex Gaming, igen, van. Uborcraft, Somasó, Chloe from the Woods, magyar felkapottakban úgy látszik, hogy van így 30-50 ember, akik rotálódnak, és ennyi. Hogy legalább egy kis sokszínűséget, hogy kicsit jobban lefedje a magyar YouTube szénát. Más szar trash youtuberek is lehetnének benne, nem csak a szokásosak. Azt hittem, hogy a felkapottakat nézzük, az egy kicsit sokszínűbb lesz. Pink Horizon, szellemek TikTokon. És ilyen keze van. Hú, mintha tényleg valami durva dolog lett volna. Oké. Okay. Azt írja I have no idea Hungary, hogy ezt a videót nem fogod megnézni. Legyen igaza. Legyen igaza. Itt van a eredeti poszt, amin felháborodott az internet, vagy nem háborodott, hogy Bodhi Sylvie egy ilyen gyönyörű fotóval. Amúgy ez a fotó, amit a vizék szoktak. Ha most nem a Bodhi Sylvie csinálná, akkor azt mondom, hogy ez a beállítás, meg ez az egész arra emlékeztet, amikor ilyen 70 éves emberek Facebook profilképet próbálnak csinálni, nem? Így nem teljesen tudják, hogy hogyan működik a kamera, és akkor csinálnak egy képet, és akkor így valami így, ez így kijön belőle. Nem ez az erőssége a Bodhi Sylvie-nek, de hát nem is fotós, hanem őt fotózzák általában. Ezt még nem kell felrólni neki. Redditen van fent az eredeti posztja. Kitörölte, nem azért törölte ki, mert úgy gondolta, hogy ez nem így van, hanem mert felháborodás volt. Szóval nézzük meg, mi volt az eredeti mondandója. Mégiscsak az igazi, nem? Amúgy azon gondolkozom még, mert elolvastam az egészet, hogyha írsz egy posztot, mondjuk amin felháborodnak az emberek, mellé megy tényleg, akkor nem lenne vagányabb, mint a Norbit. Ha valamiért tisztelni tudom a Norbit, fönt hagyta azt a videót. Nem kellett elmerülni az internetbe, hogy megtaláld. Mentegetőzött is, fönt hagyta azt a videót, amiről beszéltek. Bodhi Sylvie-t ezt ismeritek amúgy? Playboyból. Én is a Playboyból, még fiatal koromban. Igen. Vagy nem is a Playboyban nyerte meg egy izét? Megnyerte a... Playmate volt. Na. Megkérdezi, sziasztok! Szevasz! Mi a helyzet otthon koronavírus ügyben? Eddig elkerültük a koronavírus ügyet, mert egyszerűen nincs mit róla mondanom. Mi a helyzet otthon? Sajnos nem tudok válaszolni, Szilvi. Ugye továbbra sincs fertőzött nálunk. Gondolom Oroszország példáját követén Magyarország is lezárta már a kínai turisták előtt a határt. Ha anno a migránsokat is sikerült nem beengedni, akkor remélem a kormány most is bölcsen jár el, és megteszi a megfelelő óvintézkedéseket. A migránsokat, azok tényleg nem lettek annyira beengedve, ha csak nem betelepedési kötvényt vettél pénzért, akkor aztán bárki jött ide. Cukik a kis ferdeszemű kínaiak, meg minden, de pont elegen élnek már az országunkban amúgy is. Szóval bocsi, de köszi, nem kérünk belőlük többet. Jaj. Ez nem is olyan vidám, mint gondoltam. Ja, hát nem tudom itthon mennyi kínai él amúgy, ezt megnézzük. Kerekítsünk 19 000 kínai él elméletek Magyarországon. Tavaly ennyi volt. Kevesebb, mint egy évvel előtte. De azért 19 000 nem sok a 10 millióhoz képest. A kínaiak Budapesten általában ők üzemeltetik a kínai éttermeket, meg a kínai boltokat, és ez emiatt feltűnő, és úgy tűnik, mintha sokan lennének. Gondolom. Meg gondolom a nagy részük azért a Budapesten él. A külföldi betelepedőknek. Jó, hát most megpróbálok úgy tenni, mintha a rasszista élét ennek a kifejezésnek nem vettem volna észre. Jó, hogy nem azt mondta, hogy zavarnak a, nem tudom, a fekák. Akkor nagyobb lett volna a felháborodás. Írja, hogy itt Mikronéziában szerencsére nincsen regisztrált eset, és reméljük ez így is marad. Tanuljunk ma is valamit. Nem mondanám azt, hogy túl művelt vagyok Mikronéziával kapcsolatban. Semmivel nem. Tudod, hogy hol van? Csak tippeld be. A földbolygó. Amúgy Páré. Mikronézia. Az Ausztrália fölött van. Feltételeztem a nevéből, hogy nem egy túl nagy országról van szó. Úgyhogy nem keverendő össze a mikronéziai szövetségi államokkal. Nem mondják, hogy van egy mikronézia, van mikronézia szövetségi államok, és nehogy összekeverjük vele. Mennyien laknak szerinted a mikronéz szövetségi államokban? 100 000 fő. Aztán megtudtunk minden, amit akartunk. Jó, hát mikronéziát megtanultuk, hogy amit kellett róla, aki meg akar jobban utána néz, és csinál nekünk egy videó eszét. Erről. És tényleg a videó eszére jut eszembe, hogy kéne csinálni olyan részeket, hogy ti beküldtök saját videókat, és arról beszélgetünk. Ilyen is lehet, mert annyira szutyok videókat találok nap, mint nap, hogy hát, ha nektek is van videótok, és szívesen beszélgetek a ti videótokról, úgyhogy írjátok le kommentben, ha van saját videótok, amit szétszedhetünk, de úgy, hogy sírni fogtok a végén. Már csak két helyről lehet Mikronéziába utazni. Guamból és Hawaii-ról. De legalább ezt is megtudtuk. Igazából ez nem volt túl felháborító poszta, egy kis rasszista felhangja volt ott a ferdeszemű kínai környékén, meg... Hát cukik. Ja, igazából azt írta, hogy cukik, szóval nem tudom, miért van bárki felháborodva. Hisz meg alapból, miért van bárki felháborodva? Bódi Szilvi... Miért foglalkoztak a posztjával? Mert híres. De hát a Bódi Szilvi, hogy is mondjam... Nem az esze miatt szerepelt a Playboyban. Talán nem kéne túlságosan a lelkünkre venni azt se, amiket leír. Inkább az az érdekes, hogy Bódi Szilvi, most beszéljünk róla a munkásságáról, hogy szerepelt a Playboyban 10 éve, vagy megnyert valamit, és azóta 2002-ben volt az év Playmate-ja. Jézusom, az már 20 éve volt, de öreg vagyok. Bódi Szilvi egy egész országot haragított magára, majd a kínaiakat. A kínaiakra gondolnak? Nem hiszem, hogy bárkit érdekel Kínában azt, hogy mit mond a Bódi Szilvi. Bódi Szilvi először vezet elektromos autót. És ez miért jó? Én meg akarom tudni, Bódi Szilvi mivel foglalkozik. Bódi Szilvi... karrier. 96 és 99 között minden szépségverseny megnyert, amelyen indult. Wow! És várjál, Zimányi Lindával, Dukai Rakinem és Horváth Évával létrehozták saját divat márkájukat. 2011-ben meghívták a Celeb vagyok Menskinen magyar műsorba. Lehet rá köpködni, de valószínűleg több pénzt keresett vele, mint sokan kerestünk. Bódi Szilvinak üzenjük, hogy itthon még nincs járvány, hála a miniszterelnök úrnak. De amúgy elmehetek itthon, orvosi körökből úgy tudom, hogy nagyon, nagyon jó a magyar járványügy, úgyhogy... ebben bízhatunk, és ezt biztatásképp mondom, hogy... és ezt nem iróniában mondom, tényleg ezt hallottam. Héten még nem is beszéltünk videóról, nem? Holnap már biztos videóról beszélünk. Úgyhogy írjátok be, hogy szerintetek van-e olyan videó, amiről érdemes beszélgetni, mert akkor holnap, ha lesz a kommentek közt, amiből lehet válogatni, akkor biztos abból kiválasztunk egyet, amiről érdemes beszélni, és ha csak nem lesz holnap is valami ilyen örületes hír, mint ez a Bódi Szilvis, de hát meg kellett néznem, hogy miről szól. Annyira nem izgis, mint a Norbi. Mégiscsak a kínaiakat sértették meg, akikhez nekünk annyira sok közünk nincsen, és nem csak úgy általánosságban a nőket, amit minden második ember magára vehet. Úgyhogy így nem olyan izgi. Így nem olyan izgi. Megmondta, hogy aranyosak szóval. Ma mindenkinek a fejébe ültettem, ma mindenki ázsiai pornót fog keresni este szerintem. Én? Nem? Az ázsiai pornók az csomószor ki van kockázva. Ez a baj. Eltértünk a tártól. Ez volt a fókuszcsoport, holnap ismét találkozunk. A mai napnak nincs tanulsága. Annyira érdektelen volt, hogy... Bezzeg az előző részek, nem? Ja, legalább az menti a senkedet. Hogyan találj barátnőt? Kurzus. Azaz! Végre! Ajaj, lehet, hogy megvan a holnapi videónk. Thank God that the brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. Let them boy, but they see where I reside now. Put the time in.